Ana rahminden geldik pazara. Bir kefen aldık, döndük mezara. Ne bakarsın taşıma? Yarın gelecek başına. Bir Fatiha oku Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Çıktım dağa, yedim yaprak. Yüzüm örter kara toprak. Kefen çürüyünce çıplak. Kalmamaya çaren mi var? Kefen çürüyünce çıplak. Kalmamaya çaren mi var? Kalmamaya çaren mi var? Girdim bağa, yedim üzüm. Bugün için yumdum gözüm. Helalleşelim oğlum kızım. Ölmemeye çaren mi var? Ölmemeye çaren mi var? Atlarından taşlar batar. Üstlerinde otlar biter. Yılan çıyan yiyip yutar. Yenmemeye çaren mi var? Yılan çıyan yiyip yutar. Yenmemeye çaren mi var? Yenmemeye çaren mi var? Girdim bağa, yedim üzüm. Bugün için yumdum gözüm. Helalleşelim oğlum kızım. Ölmemeye çaren mi var? Ölmemeye çaren mi var? Girdim bağa, yedim üzüm. Bugün için yumdum gözüm. Helalleşelim oğlum kızım. Ölmemeye çaren mi var? Ölmemeye çaren mi var? Ölmemeye çaren mi var?